die slecht is gearchiveerd en dat is doodzonde. Net als veel andere fora, appjes, tweets, online foto's en andere digitale bronnen die je zou moeten behandelen als cultureel erfgoed, vindt de KB Nationale Bibliotheek. Ze willen graag een wetswijziging, maar hoe zit dat dan met het recht om vergeten te worden? Dat zo. Eerst gaan we naar Amsterdam. Maar ik kan wel nu al zeggen dat we jullie heel graag publiek willen gaan huldigen. Dat gaan we ook doen en dat zijn we nu aan het organiseren. Dus we gaan elkaar nog een keer zien in de stad. Het moet een dappere Meertse helden onze vreugd en trots bezien. Ja, wij geven hem graag als cadeau een huldiging. We weten natuurlijk niet hoeveel mensen daar komen, maar zodra we de datum weten, die gaan we even met hen overleggen. Dan zorgen we ook dat jullie het weten en dan hopen we dat jullie er heel veel aandacht aan geven. Ja, eigenlijk kregen we net goed nieuws, hè? Er komt de huldiging. Ja, maar dat is toch fantastisch. Ja, kijk, ik zei ook al wel, kijk, hier ontstaat nu een discussie, wel of niet een huldiging. Maar goed, Feyenoord is kampioen geworden. Weet je, die krijgen ook een huldiging. Waarom zou dat bij ons niet kunnen? Snap je? Dus in die zin, het is hartstikke mooi, maar het is niet heel gek. Ja, en die laatste was aanvoerder Sherida Spitsen van Ajax. De gemeente Amsterdam wilde dus een huldiging voor de vrouwen. Maar gisteravond liet de directie van Ajax weten er toch geen zin in te hebben, na overleg met de supportersvereniging. Een feeststemming is volgens hen ongepast bij de huidige crisis van het mannenelftal. Ik ga erover praten met Ilana Rodekerk. Zij is van D66 Amsterdam. Marleen Molenaar, voormalig manager van de Ajax-vrouwen en ex-speler van het Nederlands elftal. En met Claudia van den Heiligenberg van spelersvakbond VVCS. Goedenavond alle drie. Goedenavond. Mevrouw Rodekerk, ik kan met u beginnen. Afgelopen dinsdag leek het allemaal in kannen en kruiken, maar het gaat toch niet door, werd vandaag bekend. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind dat enorm teleurstellend. Ik had de vraag gesteld in de gemeenteraad aan de burgemeester om het te organiseren, omdat het natuurlijk een fantastische prestatie was van de Ajax-vrouwen en is. En daarop is contact gezocht met Van der Sar en zijn er gesprekken gevoerd om het te laten plaatsvinden. En toen hoorde ik op het laatste moment dat het niet door zou gaan. En dat is natuurlijk ontzettend zonde voor de speelsters allereerst. Maar ook dat het wordt geblokkeerd door de directie van Ajax. En dat de supportersvereniging het afdoet als een experiment. En dat zij zeggen dat het huldigen van een winnend Ajax-team alleen weggelegd zou zijn voor de mannen. Dat is ronduit seksistisch. Ja. Heeft u eerder gevraagd om huldigingen voor sportploegen uit Amsterdam die kampioen werden? Nou, eerder was dat niet zo nodig, want als er mannen werden gehuldigd, dan kwam dat eigenlijk automatisch tot stand. Maar in dit geval dus niet en gaat het zelfs niet door. Dus ja, dat is wel schrijnend. U zag, er gebeurt hier iets niet wat op andere momenten wel gebeurt en dus ga ik het aankaarten. Klopt. En ik denk ook dat het belangrijk is dus dat juist een bestatie als deze wordt gevierd. Eerder in 2017 hebben de Ajax-vrouwen namelijk ook gewonnen. En toen werd het ook niet mogelijk gemaakt om een huldiging te laten plaatsvinden. En toen werd gezegd, de populariteit is niet groot genoeg. Nou, ik denk dat het inmiddels wel anders is. Dat het vrouwenvoetbal ook heel veel kijkers trekt. En dat er heel veel vrouwen en jonge meisjes waren geweest die graag bij de huldiging aanwezig waren en ook hadden kunnen dromen dat zij later op dat balkon op het Leidseplein zouden staan. Ja, ja, u zegt dat was een mooi voorbeeld geweest. Zeker. Ja, ja, en ik denk ook dat het gewoon heel zuur is hoe dit nu gaat. En ook de manier waarop en de redenen die erbij worden gegeven. Dus het gebrek aan vreugdestemming omdat de mannen niet hebben gewonnen. Ja, ja, het is heel bizar dat, de mannen van Ajax besluiten dat de vrouwen geen huldiging krijgen voor hun fantastische prestatie. Ja. U heeft geen overleg gehad met Ajax, lees ik bij de supporters. U bent zelf aan de slag gegaan met de burgemeester. Had u dat niet beter kunnen doen? Ja, vond ik ook een interessant verwijt. Ik zal volgende keer, als ik een vraag stel in de gemeenteraad, eerst Edwin van der Sar bellen. Maar dat lijkt me lastig. Nee, ik heb gewoon de vraag gesteld. Zijn er plannen om een huldiging te doen en zou die er kunnen komen? En ik begrijp dat, dat heb ik gedaan eigenlijk de dag nadat het landskampioenschap binnen was. Ja. En dat er toen ook meteen contact is gezocht door de burgemeester met Van der Sar. Dus die gesprekken die waren er zeker. Ja. Mevrouw Heiligenberg, u bent van de spelersvakbond VVCS. Hoe kijken de spelers ernaar? Nou, ik heb de spelers persoonlijk nog niet gesproken, dus dat weet ik helaas niet. Maar ik ga ervan uit dat die enorm teleurgesteld zijn. Ik bedoel, dat wordt nu ook al gezegd. Waarom zou je de mannen wel huldigen en de vrouwen niet? Het is één club, het is één stad. dat moet niet uitmaken. Nee, of het nou mannen zijn die kampioen worden of vrouwen, dat mag niet uitmaken. Er moet gewoon een huldiging komen, zegt u. Ja, mee eens, ja. Mevrouw Molenaar, u bent vroeger manager geweest bij Ajax. Ajax heeft in het verleden al 3 keer de landstitel gewonnen. En toen zijn ze ook niet gehuldigd, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat was in 2017. En daar werd de dubbel gepakt. Was toen nog wel, ja, toch nog even andere tijd dan nu. De populariteit is inmiddels wel enorm gestegen. Laatst ook met eigenlijk een hele volle arena met 35.000 man. En dat stond er toen iets anders voor. We hebben het destijds gedaan. De grond namelijk van de toekomst ligt op Oude Kerk, heet dat. En dus we hadden echt een goede band met de burgemeester. Die was ook altijd bij de wedstrijden. En die heeft het eigenlijk naar Oude Kerk gehaald. We zijn daar met de boot heen gegaan, ontvangst. Door het college op de kade, we hebben daar gegeten, dingen. Dus op die manier opgelost. En toen was dat nog niet zo aan de orde. Maar ik vind wat ik nu... Kijk, ik ben er natuurlijk niet meer bij betrokken, nee. Dus ik ken de gesprekken niet. Maar nee. Ik kan me wel voorstellen, als het nu is het 3 weken na dato... Ja, dat zou ik zelf ook... Dat vind ik wel al een heel ding. Ja. Ik vind, je moet het momentum pakken. En we hebben vroeger ook voor die organisaties gestaan... En, wat als ze nou vanmiddag kampioen worden? Ja, dan wil je het liefst gewoon eigenlijk die avond zelf al... Ja. Die feestje en de huldiging, et cetera. En als dat nu 3 weken later is... Ja, dat vind ik dan al... Dat vind ik eigenlijk al niet oké. Nee, nee. En ik vind wel dat kijk, die hele doelgroep... Ik weet niet of er 35.000 mensen vanuit dat stadion zouden zijn gekomen. Maar ik weet wel zeker dat het mensen had getrokken... En ze verdienen dat ook. En ik vind het een beetje gek dat omdat de mannen nu niet in de feeststemming zijn... dat er dan niet voor de vrouwen wat zou kunnen gebeuren. Ja, dat is een raar argument. Mevrouw Rodekerk, het momentum is voorbij, zegt mevrouw Molenaar. Logisch was geweest om het meteen na het winnen te doen... maar 3 weken later of een tijdje later, dat is raar. Ja, ik ben het ermee eens dat het liefst natuurlijk dat zo snel mogelijk gebeurt. Zoals gezegd gebeurde dat niet automatisch, maar zijn wel... Meteen is er contact gezocht met Ajax en zijn de gesprekken gaan lopen. Dus het had gewoon eerder gekund. En het ergste is nog dat ik nu net ook las dat de voetbalclub de huldiging pas na de zomer of in 2024 wilde laten plaatsvinden. Dus dat zij eigenlijk zelf daaraan hebben bijgedragen en het zelfs helemaal over het seizoen uit wilde tillen. Kennelijk totdat de mannen een keer in een goede stemming waren. Oké, okay. Ja, dan moet je hopen dat de man dan kampioen wordt, anders moet je nog langer wachten. Ja, dat is positief gedacht, denk ik. Ja. Nou, zegt een van onze... Ik denk dat ze gewoon nu, en dat klopt, natuurlijk hele andere dingen aan hun hoofd hebben. En het is gewoon de prioriteiten die worden verlegd. En ja, want het is onrustig gewoon... rond de club, hè? Ja, dat is het. En ik denk echt wel dat Ajax, de directie, ook de goede intentie heeft voor hun vrouwen. Want het zijn hun vrouwen, ze omarmen ze. Ik zag ze ook allemaal bij de bekerfinale zitten. En die tijden zijn veranderd. Dat is wel eens anders geweest. Ja. Dus die intentie is er wel. Maar er is gewoon, ik denk dat het nu de prioriteiten worden afgevinkt. Ja, precies. Dat zou kunnen. En we hebben een luisteraarsreactie. Annette van den Berg die zegt, ik ben een vrouw, dus ik mag het zeggen. Hebben jullie eigenlijk wel gezien hoeveel mensen er in het stadion zaten tijdens de kampioenwedstrijd? Zeer weinig. Dus zij zegt eigenlijk, en dat is ook een argument... wat de supportersclub van Ajax, de sportersvereniging, heeft gezegd... van ja, normaal zitten er 800 tot 1000 supporters... waarom moet zo'n elftal op het Leidseplein gehuldigd worden? Wat vindt u van dat argument, mevrouw Molenaar? Nou, dat vind ik... Kijk, ik snap wel een beetje, denk ik, de achterliggende gedachte. Nogmaals, ik heb niet met die supportersvereniging gesproken... maar ik kan me zo voorstellen dat Leidseplein... dat was eigenlijk natuurlijk een beetje hun ding... En daar hoort Ajax gehuldigd te worden. Nou, daar worden ze al jaren niet meer gehuldigd. Nee. Omdat dat veel te gevaarlijk is. Dus ik denk ook dat dan pijn doet misschien. Van ja, het is ons Ajax, het is ons eerste mannenteam. Daar gaat het om. Dat is de core business. En dan staan straks de vrouwen daar. Dus ik denk dat op die manier een beetje pijn doet. Maar ik vind het ons, of daar nou... En die mevrouw zegt, er zaten maar 800 mensen. Of het was niet, nou, die kampioenswedstrijd was helemaal uitverkocht. Er mogen alleen om veiligheidsredenen mogen er geen mensen achter het doel staan. En dus dan lijkt het misschien anders. En er kunnen er ook geen, kunnen er maar geloof ik 3000 in. Maar goed, er komen gewoon echt wel meer mensen op af. Ja. En dat mag niet de reden zijn. Maar mevrouw Rodekerk, het argument van de supporters is ook van ja, de Ajax 1, daar komen 50.000 supporters elke wedstrijd. Bij de dameselftal veel minder. Het is gewoon een kleinere sport. Als er een hockeyteam uit Amsterdam kampioen wordt, dan is er ook geen huldiging op het Leidseplein. Dus waarom voor het vrouwenvoetbalteam dan wel? Ja, maar ik vind het zo wonderlijk dat wanneer er dus een plein wordt aangeboden voor de mannen, dan wordt dat met heel, heel blij ontvangen. Sterker nog, vorig jaar zei de supportersvereniging nog, toen zij niet op het Museumplein gehuldigd mochten worden, dat ze dat diep triest vonden en dat ze hoopten dat het volgend jaar wel zou mogen. Ja. En nu krijgen ze een plein aangeboden, het mooiste plein, een van de mooiste pleinen in onze stad, om te vieren het clubgevoel, om te vieren dat Ajax prestatie heeft geleverd. En dat het dan de vrouwen zijn, is kennelijk dan geen reden voor feest. Nee, maar, hoeveel mensen er naartoe komen, is natuurlijk niet te voorspellen. Maar ik denk zeker dat er heel veel mensen zouden zijn en die de vrouwen zouden willen supporten. Ja, en zeker ik zou nu zeggen, ja, geef ze die kans en zorg er daarmee juist voor dat ook de populariteit van het vrouwenvoetbal verder vergroot. Ja, dus, zeker nu, want ik zag vandaag op de sociale media heel veel vrouwen die zeiden, ik heb niks met voetbal, maar als dit feestje doorgaat, dan kom ik alsnog. Heel veel mensen willen het natuurlijk niet meevinden. Maar mijn argument was een ander, of het argument van de supporters was een ander. Die zei, het is gewoon, vrouwenvoetbal is nog een veel kleinere sport. Als er een hockeyteam kampioen wordt, waar ook bij een wedstrijd misschien 1000 mensen komen kijken, en dan ga je het ook niet huldigen op het Leidseplein. Wat vindt u van dat argument? Nou, ik vind het best een mooi idee om ook als de hockeyers winnen op het Leidseplein te huldigen. Maar ik denk gewoon dat het ook natuurlijk iets laat zien over het seksisme in het voetbal. Dat je dus bij mannen wel echt de gewoonte hebt om dit soort huldigingen te laten plaatsvinden. En bij vrouwen niet. Ja, en, maar misschien omdat het een grotere sport is, mannenvoetbal. Komen. Dat zou het kunnen zijn. Althans, dat is het argument wat de supporters gebruiken. Ja, maar moet het dan een grotere sport zijn om trots te zijn op speelsters die een geweldige prestatie hebben geleverd? Dat lijkt mij dus niet het argument. Want ik denk eerlijk gezegd dat vooral het gebrek aan vreugdestemming bij Ajax zelf de ware reden is. Oké, u zegt dit argument dat zij dit niet willen. Dat gebruiken ze wel, maar dat menen ze niet echt. Mevrouw Heiligenberg, wat vindt u van het argument dat het een kleinere sport is, damesvoetbal? Nou ja, ongeacht of dat waar is of niet, uiteindelijk zo'n huldiging doe je om de waardering, om te laten zien, hè, dat je als stad trots bent, als club trots bent op de prestatie die geleverd is. En of daar dan bij de mannen geen idee 100.000 op afkomen en bij de vrouwen 30.000, dat vind ik dan niet heel belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat zij verdiend, gewaardeerd en gehuldigd worden. Ja. Nou ja, ze hebben wel een rondvaart gehad al door de grachten en ze zijn bij de burgemeester op bezoek geweest. Dus ze zijn er wel gefeliciteerd door het stadsbestuur. Zeker, maar dat is toch anders als een huldiging voor de fans die je hebt. En dan het argument dat er zo weinig speelsters zitten bij de wedstrijd. Dat ligt supporters, natuurlijk ook. Ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de faciliteiten waar zij spelen enzovoort. Kijk, als er in de arena wordt gespeeld onder 33.000 mensen, onder toezicht van. Weet je, als dit zo georganiseerd wordt, dan weet ik ook zeker dat daar heel veel mensen op af gaan komen. Ja. Mevrouw Rodekerk, stel dat de mannen volgend jaar kampioen worden, dat weten we niet, maar in theorie is dat mogelijk. Mogen ze dan wat u betreft ook op het Leidseplein? Ja, wat mij betreft mag iedereen gehuldigd worden en vieren en de waardering krijgen die ze verdienen. Het probleem is wel dat we ook zien dat er heel veel vernielingen plaatsvinden als zoiets plaatsvindt bij een mannenvoetbal. Ik had eigenlijk de hoop dat dat bij de huldiging van de vrouwen anders zou zijn. En dat dat ook een mooi voorbeeld zou kunnen zijn. Maar dat zullen we nu niet kunnen zien. Nee, oké. Okay. Je wilde eigenlijk de mannen opvoeden. Nou, niet per se opvoeden. Maar ik denk dat het wel, als je een plein toebedeeld krijgt in de stad, dat je daar gewoon netjes mee om moet gaan. Dat lijkt mij niet meer dan normaal. Nee, dat lijkt me inderdaad ook. Mevrouw Molenaar, hoe verwacht u dat het verder gaat? Is dit nu voor de laatste keer dat dit zo gaat? Of zegt u van nou, dit zou nog wel eens een tijdje zo kunnen doorgaan, dat als vrouwen kampioen worden, dat de supporters in ieder geval en de club er anders naar kijken dan als de mannen kampioen worden? Ja, nou ja, in 2017 was het al een beetje een dingetje. Nu is het dus, na zoveel jaar later, weer het kampioenschap, komt dit weer naar voren. En eigenlijk nog meer. En ik denk, als ik de vrouwen was, zou ik er alles en alles en alles aan doen. Alleen al hierom, om volgend jaar weer kampioen te worden. Ja. Maar ze waren vast al gemotiveerd, maar nu nog veel meer. Nee, tuurlijk. Maar ik denk ook dat het wel dat het alles bij elkaar is. Dat ze ook, er zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel supportersrellen. Er is heel veel onvrede. Er is heel veel gedoe. We hebben het ook weer bij AZ nu gezien. Ja. Altijd zo'n voorbeeldige, keurige club. En dan komen er ook weer supporters van Groningen en Cambuur naar de stad om te muiten. Allemaal gedoe, ja. Ik denk dat ze daar misschien ook wel een beetje bang voor geweest zijn. Oké, toch, voor onrust. Ja. Goed, dat kan ik me bijna niet voorstellen in de zin van... als je kijkt nu naar de wedstrijd die in de arena gespeeld is... dan krijg je juist heel veel reactie op het feit... dat mensen veel rustiger met hun gezin naar het stadion gaan... en alles veel rustiger en vriendelijker. En dan zitten alle fans door elkaar en dat heel anders is. Dus ik verwacht, ik had niet verwacht dat in de stad dan de hele rellen zouden plaatsvinden. Nee. We hebben supportersvereniging AFCA vandaag meermaals geprobeerd te bereiken... om een reactie te vragen, helaas zonder resultaat. Daarom heb ik mezelf tot tolk gemaakt van hun argumenten. Ajax zelf hebben uiteraard ook om een reactie gevraagd. De club geeft aan te wachten met persverzoeken... om manager Daphne Koster een passend antwoord te kunnen laten geven. Ik zeg hartelijk dank tegen Ilana Rodekerk van D66 Amsterdam... Marleen Molenaar, voormalig manager van de Ajax-vrouwen en ex-speelster van het Nederlands Elftal... en Claudia van de Heiligenberg van spelersvakbond VVCS. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het is inmiddels online geschiedenis, maar 20 jaar geleden was Hives in ons land... groter dan Facebook of andere social media sites. In 2013 ging de stekker eruit, tot groot verdriet van sommige fans. Maar dit houdt allemaal op. Ja, ze zeggen dat Hives een geldkwestie is, dat niet genoeg meer opbrengt. Ik heb ook... een foto op mijn profiel gezet. Mijn oog verhuilt. En zo voel ik mij ook. Maar u kunt toch naar Facebook gaan? Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes. Online geschiedenis dus, waar nog maar heel weinig van over is. En dat zou anders moeten, vindt Martijn Kleppen van de KB Nationale Bibliotheek. Hij pleit voor een wetswijziging om het makkelijker te maken... om allerlei digitale bronnen beter te archiveren. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Fijn dat u er bent. En ik praat ook met advocaat Stefan Mulders. En hij is gespecialiseerd in privacy en technologierecht. Goedenavond, meneer Mulders. Goedenavond. Ja, meneer Kleppen, u heeft nu een archief voor online activiteiten. Wat staat daar op dit moment in? Nou, wat we bij de Nationale Bibliotheek doen, zijn websites archiveren... waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn om voor de eeuwigheid te bewaren. En dat is een hele brede mix van wat een tijdbeeld geeft van de tijd waar we nu in leven. En dat zijn er ongeveer 26.000. We doen het ook samen met andere instellingen. 26.000 sites? Ja, 26.000 die websites. Die u tot nu toe gearchiveerd heeft? Ja, die slaan we op en die verversen we regelmatig... zodat we de nieuwste versie hebben... En dat zijn websites waarvan we toestemming vragen aan de makers. Dus de makers die geven ons toestemming zodat we het kunnen doen. En daar zit ook wel de moeilijkheid voor ons. Hè? Want 26.000 is veel, maar niks. Want in Nederland zijn er 6 miljoen. Ik wou net zeggen, er zijn vast veel meer sites. Ja. Precies, zijn veel meer websites. Maar de wet vereist ook dat we dat doen. En dat is ook goed hè, dat de wet dat doet. Maar het is ontzettend veel werk. Want wij moeten... achterkomen van wie is die website? Moeten we gaan bellen of mailen? Ja. Vragen mogen kan niet meer via Hives? Nee, Hives is er niet meer helaas. Nee. Maar er zijn andere manieren voor. Hebben ook hele goede mensen voor die dat doen. Ja. Maar het is super intensief, arbeidsintensief. En daarbij, het is ook echt maar een selectie. Het is nooit... Maar help me even, ik heb altijd geleerd... alles wat je op internet staat en zet, blijft altijd bestaan. Ja, maar dat is echt wel een beetje een fabel. Dat dacht ik eigenlijk ook altijd. Nee, het is zelfs zo dat een webpagina, dus een deel van een website... gemiddeld verandert dat na 90 dagen. Dus na 90 dagen is die website of die pagina veranderd... of zelfs offline gehaald. Want dat doet degene die iets op internet heeft gehaald... het er dan zelf weer actief af. Ja, en daar zijn heel veel voorbeelden van. Ik bedoel, Hives is, dat is een leuke, dat spreekt een beetje tot de verbeelding. Ja. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de website van Peter R. de Vries... Die is helemaal veranderd. Die hebben wij niet opgeslagen. Die hebben we dus niet meer. Want je kan niet terughalen hoe het ooit was? Nee. Ik kreeg vlak voor deze uitzending een bericht van iemand die zei... je moet naar web.archives.org. Ja, dat is heel erg mooi. Dat is een tip die ik ook altijd geef. Dat is een internationale organisatie uit de VS, opgericht door een filantroop. Die zegt, we moeten het web archiveren. Voor het weet is het niet meer. Dus een privé instelling. En daar kan je inderdaad, als Nederland of iedereen kan zeggen... joh, archiveer de website van Thijs van den Brink of van de KB of Radio 1. En dat doen ze dan. Alleen het punt is, dat is een Amerikaanse website. Dat is niet een officiële organisatie of een instantie. Nou, dus privé. En ze doen echt fantastisch werk, baanbrekend werk. Volgens mij is het wel heel kwetsbaar. Volgens mij heb ik tijdens corona wel eens opgezocht... om te kijken wat de verschillende adviezen van het RIVM in de loop van de tijd waren. Ja, dat is echt geweldig. Dat kan je daar heel goed zien. Ja. Dan moet ik wel zeggen, de regelgeving voor overheidswebsites is een stuk beter. Dat is zelfs verplicht geworden dat het goed gearchiveerd wordt. Oké, dus die zijn niet na 90 dagen verdwenen? Nog niet, nee. Dat is echt, en dat is grotendeels goed geïmplementeerd, maar het gaat gaat ons juist veel meer om die cultuurhistorische websites. Hè? Ja. Dus nieuwswebsites of fora waar mensen hun mening delen over allerlei onderwerpen. Dat geeft een fantastisch tijdsbeeld waar we nu leven. En dat dreigt te verdwijnen. Vroeger verscheen dat in de krant en dat archiveerde u dan wel? Ja, zeker. Dat doen we nog steeds. En dat maken we ook beschikbaar. Websites archiveren we ook, maar die maken we slechts heel beperkt beschikbaar. En dat is ook echt wel een belangrijk onderscheid om te maken hierbij. Maar moet u dan niet gewoon veel meer mensen aannemen en gewoon veel meer sites gaan archiveren? Als jij even de creditcard trekt. Nee, natuurlijk, dat kan natuurlijk. We doen echt geweldig werk met fantastische collega's. Maar ja, we zijn ook gewoon gebonden aan budgetten die we hebben. En dat willen we gewoon goed besteden. En nu steken we dus, dat is wel belangrijk, heel veel tijd en energie in best wel een klein deel van het internet. Waarbij we dus ook heel veel missen. Ja, en wat wilt u? Wat wij heel graag willen is dat we in staat worden gesteld om een zogenaamde, wat wij noemen, een domain crawl te kunnen doen. En dat betekent feitelijk dat je, het is wel een beetje makkelijk om te zeggen, maar met één druk op de knop kunt zeggen, oké, op 2 januari van het jaar slaan wij alle websites die eindigen op .nl op. Alle 6 miljoen? Ja, die bewaren we. Het is een gigantische operatie, hè? Moet je niet onderschatten. Eén druk op de knop, hoorde ik net. Ja, maar het opslaan en de hele techniek erachter. Maar dat kan, want heel veel landen om ons heen doen dat al. Okay. En waar het ons om gaat, is dat we dat bewaren. Voor de onderzoekers en de generaties naast ons. En de wens die we nu vooral hebben, is dat we dat bewaren kunnen. Beschikbaarstelling is echt nog een tweede. Daar zitten heel veel kanttekeningen aan. Daar heeft Steven Mulders denk ik ook echt hele goede suggesties voor. En dat is de volgende stap. Maar het begint erbij. En wie moet daar toestemming voor geven? Het wetgever. Want het mag nu niet. Mag nu niet met één druk op de knop 6 miljoen websites. Nee. Dat is de auteurswet. Want de makers zijn terecht worden beschermd. En dat is ook echt heel goed. Hè. Wij zijn er ook voor de makers van boeken, kranten, tijdschriften, tekeningen. Ja. Maar nu, die wet is opgesteld in de tijd dat internet er nog niet was. Ja, u zegt, geef ons de wettelijke mogelijkheid om alle websites te bewaren. En dan gaan we later wel nadenken over hoe we dat beschikbaar maken en zo. Maar daar hebben we echt wel ideeën over. Ja, kan ik ook nog zo wat over vertellen. Dat komt misschien later. Ja. Meneer Mulders, u heeft het betoog van meneer Klepper in de Volkskrant gelezen. Daar stond het in. Ja, dat klinkt wel logisch en belangrijk. Nee, dat is ook zo. En ik heb op zich ook niet zo heel veel tegen archiveren. Ik vind het ook heel belangrijk. Alleen wat je in de praktijk ziet, is dat je dan toch tegen een heel aantal problemen aanloopt. Kijk, bijvoorbeeld het eerste probleem is, hoe ga je nou om met informatie die bijvoorbeeld onwaar is, onwenselijk is, schadelijk is zelfs? Nou nee, maar die moeten we juist bewaren. Want dan kunnen we vaststellen dat er op enig moment in de geschiedenis onwaarheid werd verkondigd op de sociale media. Anders zouden we dat vergeten. Nou kijk, er is vaak een goede reden waarom informatie op internet wordt verwijderd. Hè. Dat hoeft niet altijd te zijn omdat iemand zegt, nou ik heb er geen zin meer in. Maar dat kan ook gewoon zijn omdat hij dat moet verwijderen. Maar ik doel hier niet alleen op bijvoorbeeld valse beschuldigingen of meningsverschillen op internet. Ja. Maar ook bijvoorbeeld op dingen als wraakporno of pesterijen van kinderen. Ja, dan kun je afvragen, kijk, dat staat er wel op. Dat moet dan verwijderd worden. En dan wordt dat dan toch bewaard in een nationaal archief. Ja, precies. Ik dacht eigenlijk dat u bijvoorbeeld op nepnieuws noemde. Ik kwam in de voorbereiding tegen dat bijvoorbeeld de website van Viruswaarheid al niet meer is zoals die was. En dat is voor de geschiedschrijving misschien wel belangrijk om te bewaren, meneer Klepper. Ja, nee, zeker. En daar zijn heel veel voorbeelden van. Hè. Dus die websites veranderen. En daar zijn allerlei redenen voor. En je wilt dan toch op een gegeven moment kijken van, oké, wat is daar nou precies gezegd? Hoe is dat veranderd? Hoe is dat beeld van de wereld het verandert. En ik denk dat het heel terecht is hoor, wat Stefan zegt. Zeker zodra er strafbare feiten zijn, dat moet gewoon weg. Maar ja, dat moet nu al gewoon gebeuren, precies, los van het archiveren. Ja. Maar dan nog steeds kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die nu ook luisteren denken van, nou, ik heb ooit wel eens wat opgeschreven ergens. Ik weet eigenlijk niet of ik dat voor altijd bewaard wil hebben. Misschien heb ik dat zelf ook wel eens gedaan. Misschien heb jij het wel eens gedaan. Ja, ik ben er wel bang voor, ja. Ja, precies. Maar ik heb niet veel hoop of angst dat mensen dat nog terug gaan lezen over 20 jaar. Nee, nou, dat zou kunnen. En wat dus goed is om te realiseren, is dat wij niet een soort Google-zoekmachine gaan maken waar iedereen op de naam Thijs van den Brink straks kan gaan zoeken en kijken wat hij allemaal in dat archief heel heeft goed, opgezegd. Ik ga het wel proberen straks, Thijs. Nee, maar bedankt. Wat we willen, hè, en dat is ook wat we kunnen, we willen dat we bijvoorbeeld op de locatie in de KB, in de leeszaal, dat je daar alles kan bekijken in een beveiligde omgeving. Meneer Mulders, heeft u daar ook bezwaar tegen als het alleen bij de KB gebeurt? Nou kijk, het eerste bezwaar blijft nog steeds staan dan. Hè? Daar staat dan heel veel informatie op die misschien verwijderd moet worden. En dat moet je gaan beoordelen dan. Maar daarvan zeiden we net, dat moet toch nu al. Als iemand strafbare dingen op het internet zet, dan moet die toch gewoon meteen verwijderd worden. Dat speelt toch niet pas als het gearchiveerd wordt? Nou, dit is een enorm probleem. Dat zie je ook bij de Googles en de Bing zoekmachines en de social media. Hoe ga je dat beoordelen? Dat is je eerste vraag. Dat is niet makkelijk, want je staat op een afstand. En als iemand zegt van nou, dit moet weg, want dit is niet waar, of dit is schadelijk voor mij, hoe ga je dat doen? Dus dat is best wel een ingewikkeld probleem als je zoveel informatie gaat verzamelen. Dus dat is één. En het tweede is inderdaad waar je dus, wat hier gezegd wordt, je moet goed kijken naar toegankelijkheid. Dus je zegt, nou, ik ga het alleen toegankelijk maken op het moment dat iemand in de Koninklijke Bibliotheek gaat zitten, daadwerkelijk fysiek. Dus als iemand op de Universiteit Maastricht gaat zitten, dan ja, moet hij eerst naar Den Haag rijden. Kijk, dat zou een hele goede maatregel zijn om het privacy impact te beperken. Ja. Dus daar ben ik echt voorstander van. Ja. Nee, dat is goed om te horen. Want het gevaar is natuurlijk, ja, wat ga je doen als er, denk ook eens aan AI of zo. Ja. Ja, helemaal terecht hoor, Stefan. Als ze gaan onderzoekers dat doen. Ja, nee, dat zijn ook precies de dingen waar wij dus ook echt heel erg bewust van zijn. En ook naar kijken van hoe kunnen we daar nou waarborgen inbouwen. Zodat je nou, allerlei, je noemt terecht de AI, er gebeurt van alles en nog wat. Ja, dan moet je me even helpen, kunstmatige intelligentie. Ja, goed. Wat heeft dat hier precies mee te maken? Nou, in principe niks. Hè? Dus kunstmatige intelligentie gebeurt nu heel veel. Ja. ChatGPT is een onderwerp waar je ziet dat je vragen kunt stellen aan een chatbot. Dan krijg je antwoorden. Ja. En we weten eigenlijk niet zo goed waar die antwoorden vandaan komen. Het zou zomaar kunnen dat van allerlei websites gescraped wordt of gehaald wordt. Ja, dat is niet wat wij willen, hè, met dit archief. Wat we echt willen met deze collectie is dat je toekomstig onderzoek mogelijk maakt, zodat je kan begrijpen wat er nu in deze tijd gebeurt, zoals we dat eigenlijk al 225 jaar doen. Zo ja, lang dus bestaan. Dat staat los van AI eigenlijk. Ja, ja, ja, zeker. Dus dat is niet het sterkste argument dan. Meneer Mulders? Die onderzoeker toch, ik kan me voorstellen dat die onderzoeker op een gegeven moment toch wel kunstmatige intelligentie wil gaan gebruiken. Dat is wel makkelijker dan in je eentje. Dus daar moet je bij het verzamelen al goed over nadenken. Wat ga ik daar nou precies mee doen? Ja, want dan bent u bang dat die... Sorry, er zit veel vertraging op de lijn. Daardoor praten we een beetje door, Kreen. U bent bang dat daardoor te makkelijk gezocht kan worden in het archief van de KB? Nou, ik denk dat niet heel veel mensen er echt bezwaar tegen hebben dat een onderzoeker het internet gaat onderzoeken. Ja. Dat gewoon normaal gesproken, als hij daar een mooi proefschrift over schrijft, dat waar die gegevens een beetje anoniem verwerkt worden, is niet zo'n probleem. Maar het is wel vervelend als inderdaad je werkgever of de Know Your Customer afdeling van de bank of de verzekeraar of de buurman je gaat doorlichten, je doopzeel gaat lichten. Ja. Maar dat kan nu in principe ook, toch? Dat kan nu ook precies gewoon op internet. Dat is toch nu ook niet verboden? Dus waarom zou het dan bij het archief... Het verschil is... Ja? Dat sommige informatie verwijderd is of geblokkeerd is vanwege het recht om vergeten. Ja, en dat kan niet meer, zegt u. En dat, nou ja, als je het in een archief bewaart, dan gaan mensen gewoon in het archief kijken. Want ze weten Google of Facebook of Bing is niet accuraat. Want daar kan informatie weg zijn. Komen alle werkgevers richting de KB om daar te gaan zoeken wat alle werknemers in het verleden hebben gezegd? Nee, maar dit zijn terechte zorgen, hoor. En daar zijn we ons ook echt van bewust. Kijk, wat je ook zeker als zo'n instelling als onze heel erg bij nadenkt, is dat je denkt in het wat we noemen het nationaal belang. Hè, dus voor het hele land en dus voor alle mensen. Dus wij kiezen er ook heel bewust voor. We willen dat verzamelen en beschikbaar stellen onder hele strikte voorwaarden in de leeszaal. met toestemming van ons. Met allerlei technieken om dat ook beveiligd te doen. Hè, dat mensen dat niet mee kunnen nemen. Daar werken we nu eigenlijk al aan voor allerlei andere toepassingen. En zelf vind ik het... En dat is misschien een beetje preek voor eigen parochie. Een fijne gedachte dat een nationale instelling dat doet. En niet allerlei schimmige bedrijven. Wat nu eigenlijk best wel gebeurt. Of dan kunnen we jullie vertrouwen en die bedrijven niet. Is dat wat u zegt? Nou, ik denk zeker. Ik denk echt dat je de Nationale Bibliotheek van Nederland... Dat getuigt van zelfvertrouwen. Ja, maar dat kan je van ons verwachten. Hè? Wij zijn er voor elke Nederlander. Ja. Nu, 225 jaar geleden en nog de komende honderden jaren. Dan kan je echt van ons verwachten dat we daar zo voor zorgvuldig mogelijk... Ja, daar moeten we vertrouwen. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden in Amerika was. En daar was een echtpaar dat alle tweets van Donald Trump gebundeld in een boek. Ja, want ze waren bang dat het verwijderd zou worden van het internet. En dan hadden ze in ieder geval dat boek nog. Ja. Dat is eigenlijk dezelfde reden die u hier gebruikt. Ja, zouden we ook kunnen overwegen? Allemaal boeken maken van die 6 miljoen pagina's. Hele internet printen is... En de grap is, er is een stuk... het is misschien niet duurzamer qua gebruik. Maar een boek bewaren, hebben we al lang geleerd, is veel makkelijker dan digitale bestanden bewaren. Ja. Oké. Okay, maar toch gaan we dat echt niet doen. Gaan we niet doen. Heel kort tot slot. Hoeveel kost het als je alles wil opslaan? Qua milieubelasting, weet u dat? Nee, dat weten we niet. Maar dat is wel een hele belangrijke. Hè? Dus de ecologische footprint die je hierbij hebt, is eentje waar we heel erg bewust mee bezig zijn. Waar eigenlijk heel veel erfgoedpartijen heel erg naar kijken. Van oké, we digitaliseren superveel, we maken veel beschikbaar. Maar wat betekent dat voor ons milieu? Ja. Ik weet niet hoeveel het precies is, maar dat is wel eentje van wat een aandachtspunt is. We gaan er heel goed over nadenken hoe je kunt voorkomen dat het uit de hand loopt. Goed, ik ga u beiden bedanken. Advocaat Stefan Mulders en Martijn Kleppen van de KB Nationale Bibliotheek. Andere gasten ook bedankt. Marleen Molenaar, Ilana Rodekerk en Claudia van der Heidegenberg. Zometeen kunststof. Frenk van der Linden interviewt Ilja Leonard Pfeiffer over zijn nieuwe roman Alcibiades. Moeilijk woord, maar het is vast een mooi boek. 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. 1 miljoen Nederlanders zijn lid van een koor of een zanggroep. Maar welk koor is eigenlijk het beste? Dat straks om 8:30 bij Langslijn en Omstreken. Veel plezier. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.